U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Objavljivanje knjige od Allaha je silnoga i mudroga. Mi tebi doista objavljujemo knjigu s istinom. Pa robuj Allahu, iskreno ispovijedajući mu vjeru. I dužnost je prema Allahu ispovijedati čistu vjeru. Oni koji prihvaćaju zaštitnike osim njega, ne robujemo mi njima, osim da nas što više Allahu približe. Doista, Allah njima presudit će za sve u čemu se oni razilaziše. Allah doista neće pravom stazom uputiti onoga ko laže i ko nevjernik je. Da je Allah htio imati dijete, on bi izabrao od onih što stvara onoga koga on hoće. Slavljen neka je on. On, Allah, jedan je. On nad svime bdije. On je stvorio nebesa i zemlju s istinom. On namotava noć na dan i namotava dan na noć i podčinio je sunce i mjesec. Sve teče do roka određenoga. Eto, on je silni, on grijehe prašta. On vas od jednog čovjeka stvara, a ženu njegovu stvorio je od njega. I od životinja vam je osam darova u parova. يخلقكم في A vas u utrobama vaših majki stvara. Stvorenje nakon stvorenja. U tri tmine. Eto, to je Allah, gospodar vaš, njemu pripada vlast. Nema Boga osim njega. Pa, kuda se okrećete onda? Ako vi budete nezahvalni, pa Allah o vama ne ovisi. I on zadovoljan nije ako su robovi njegovi nezahvalni. A ako budete zahvalni, s vama zadovoljan je on. Nijedna duša vrtiti neće breme druge duše. Zatim ćete se gospodaru vašem vratiti. I on će vas o svemu što radili ste obavijestiti. On doista zna sve šta skrivaju grudi svačije. A kad čovjeka zadesi nesreća, on zaziva svoga gospodara, obraćajući mu se. A zatim, kad mu on blagodat od sebe podari, što je prije zazivao, on zaboravi. I Allahu pridružuje takmace da bi zavodio s njegove staze. Ti reci, uživaj malko u nevjerstvu svome. Ti ćeš jamačno biti stanovnik vatre. Zar je takav kao onaj koji je tokom noći poslušan, ničice i stojeći, i od onoga svijeta strepeći, i od gospodara svoga milosti se nadajući. Ti reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Zbilja, samo se oni umni opominju. Ti reci, o robovi moji koji vjerujete, gospodara svoga se bojite. Koji dobro na ovom svijetu čine, njima nagrada pripada. I Allahova je zemlja prostrana. A strpljivima će biti data nagrada njihova, bez računa ikakva. Ti reci, meni se zapovijeda da robujem Allahu, iskreno mu ispovijedajući vjeru. I zapovijeda mi se da budem musliman prvi. Ti reci, ja se bojim patnje dana velikoga, ako budem neposlušan spram svoga gospodara. Ti reci, robujem ja Allahu, iskreno mu ispovijedajući svoju vjeru. A vi robujte kome god osim njega hoćete. Ti reci, doista su stradalnici oni koji na danu sudnjem upropaste sebe i svoje porodice. Eto, to je očito stradanje. Nad njima će biti tmine od vatre, a ispod njih tmine. Eto, tako Allah zastrašuje robove svoje. O robovi moji, mene se bojite. A one koji se klone kumira da im ne robuju, i Allahu se predaju, takvima blagovijest pripada. Pa ti obraduj robove moje. Koji govor slušaju i ono najljepše slijede u njemu. Takvima je Allah na stazu ukazao pravu. Takvi su zbilja umni ljudi. Afaman Zar da onoga koji je zaslužio da se o njemu obistini riječ kazni? Zar da ti njega spasiš iz vatre? Oni koji se budu svoga gospodara bojali, njima pripadaju sobe iznad kojih su sobe druge izgrađene. Ispred kojih će teći rijeke. To je Allahovo obećanje. A Allah ne krši obećanje svoje. Zar ne vidiš da Allah s neba vodu spušta? Pa je k izvorima po zemlji razvodi. Potom njome izvodi bilje boja raznovrsnih. Potom se ono sasuši, pa ga požutjelog vidiš ti. A zatim ga čini lomljivim. U tome je zbilja opomena onim umnima. Zar je jednak nevjernik onome kojem prsa za islam Allah raširio je, pa je on na svjetlu od gospodara svoga? Teško onima otvrdjelih srca na spomen Allaha. Takvi su u očitoj zabludi. Allah objavljuje govor najljepši, knjigu naličnu po smislu, poruku ponavljanu. Od nje se koža ježi u oni koji se svoga gospodara boje. A potom im se kože njihove i srca njihova raznježe kad se Allah spomene. Eto, to je staza Allahova. Njome on vodi koga mu je volja. a koga Allah zabludi prepusti, takvome se uputitelja neće naći. Zar je onaj koji vjeruje jednak onome koji će svoje lice čuvati na danu sudnjem od zle patnje? A nevjernicima će se reći: iskusite ono što zaradili ste. I oni prije njih poricali su, pa im je kazna došla odakle se nisu ni nadali. Pa je Allah dao da oni poniženje iskuse na svijetu ovome, a patnja svijeta onoga veća je, kad bi samo oni znali. Ljudima smo mi u Kur'anu ovom svakovrsne primjere naveli, da bi se oni opomenuli. Kur'an na arapskom, bez ikakve iskrivljenosti, da bi se oni Boga pobojali. Allah navodi primjer čovjeka jednoga koji je u vlasti drugova što se svađaju oko njega, i čovjeka koji je u posjedu samo jednog čovjeka. Je li primjer njih dvojice isti? Hvala Allahu. Nije isti, ali ne zna većina njih. Ti ćeš doista umrijeti, a umrijet će i oni. Potom ćete se na danu sudnjem vi pred gospodarom svojim među se prepirati. Ima li zločinca većeg od onoga koji laže na Allaha i drži za laž istinu koja mu je došla? Zar nije u džehennemu obitavalište za nevjernike? و A onaj ko donosi istinu i ko vjeruje u nju, takvi su zbilja bogobojazni. Njima u gospodara njihova pripada šta im je volja. Takva je nagrada dobročiniteljima. Da bi im Allah prekrio ono najružnije što su činili i da bi ih nagradio nagradom njihovom za ono najljepše što su radili. A zar Allah dovoljan nije robu svome? I oni te zastrašuju onima kojima mimo njega robuju. A koga Allah zabludi prepusti, njemu uputitelja neće biti. A koga Allah stazom pravom uputi, zabluditelja njemu neće biti. Zar Allah nije silni, onaj koji će se osvetiti? A da ih upitaš ti, ko nebesa i zemlju stvori? Allah sigurno bi odgovorili. Ti upitaj, zar mislite da bi oni koje mimo Allaha zazivate vi od mene mogli štetu od njega određenu odagnati? Ili ako je Allah tjedne meni dati? Da li bi oni mogli njegovu milost meni zapriječiti? Ako mi je on htjedne dati. Ti reci, Allah je dosta meni. Na njega se oslanjaju oni koji se oslanjaju. Ti reci, o moj narode, sve što možete vi učinite, a učinit ću i ja, pa saznat ćete. Kome će kazna doći, koja će ga u uglu izvrgnuti? I koga će patnja stalna zadesiti? Mi tebi doista objavljujemo knjigu s istinom za svijet cijeli. Pa, ko se pravom stazom uputi? Radi sebe uputio se. A ko se zabudi prepusti, zabludio je protiv sebe. A ti nad njima nisi motritelj. Allah uzima duše u vrijeme smrti njihove. A i one koje nisu umrle u snu njihovome. Pa zadržava one kojima smrt odredio je. A druge vraća do roka određenoga. Doista su u tome znaci za ljude koji razmišljaju. Zar oni mimo Allaha zagovornike prihvaćaju? Ti reci, zar i onda, kad oni ne mogu ništa učiniti, niti išta shvatiti? Ti reci, sve zagovorništvo Allahu pripada. Njemu pripada vlast nebesa i zemlje. Potom k njemu vratit ćete se. Kad se jedini Allah spomene, srca se grče. U oni koji ne vjeruju u onaj svijet. A kad se spomenu oni kojima robuju osim njega, tad se oni vesele. Ti reci, o Allahu, nebesa i zemlje stvoritelju, znalcu svijeta nevidljivoga i vidljivoga, ti ćeš suditi među svojim robovima. Onome u čemu su se razilazili. Kad bi oni koji ne vjeruju imali sve na zemlji, još toliko, dali bi to sve da se otkupe na danu sudnjem od grozne kazne. A od Allaha će im se ukazati kazna koju nisu bili slutili. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا I ukazat će im se njihova zla djela koja su počinili. Iskolit će ih baš ono čemu su se izrugivali. Kada čovjeka zadesi šteta, zaziva nas. A kad mu od nas blagodat podarimo, on veli, zato što sam zaslužio, ovo je dato meni. Ne, nego je to iskušenje. Ali ne zna njih većina. Tako su zborili i oni prije njih. Pa im ne bi od koristi ono što su stekli. Pa ih pogodi kazna za djela zla koja su učinili. A oni koji su od ovih zločinitelji, kazna za zla djela koja su počinili, pogodit će i njih. Oni neće moći umaći. Zar oni ne znaju da Allah kome hoće opskrbu u izobilju daje i da je uskraćuje? Zbilja su u tome znaci za ljude koji vjeruju. I reci, o robovi moji, koji ste se pretjerivali prema sebi, pred Allahovom samilošću nemojte očajavati. Allah će zbilja sve grijehe oprostiti. On grijehe prašta i samilostan je. I gospodaru svome vratite se i predani mu budite. Prije nego vam kazna dođe, poslije pomognuti biti nećete. I slijedite najljepše što vam se od gospodara vašega objavljuje. Prije nego vam iznenada kazna dođe, a vi ni ne osjetite. I da čovjek rekao ne bi, šta ja samo spram Allaha propustih, čak sam bio i od onih koji su se izrugivali. I da rekao ne bi, da me Allah uputi, bio bi od onih bogobojazni. I da rekao ne bi, kad kaznu vidi, da mi je još jednom da se vratim, pa da dobročinitelj budem. Nikada. Moji znaci su ti dolazili, pa si ih poricao ti i oholio se i od nevjernika bio si. A na dan sudnji ti ćeš vidjeti one koji su lagali na Allaha, crnih lica. Zar džehennem nije stanište onih oholih? Allah će spasiti one koji su bogobojazni bili. Zbog pobjede njihove, nikakvo zlo ih pogoditi neće. Niti će žalostiti se. Allah je stvoritelj svake stvari. On nad svakom stvari motri. Njemu pripadaju ključevi nebesa i zemlje. A oni koji ne vjeruju u Allahove znake, takvi su gubitnici pravi. Ti reci, zar da mi naređujete da drugome, a ne Allahu robujem? O, vi neznalice! A tebi je objavljeno. I onima prije tebe. Ako budeš Allahu ravnim smatrao druge, tvoje dijelo propalo je. I od gubitnika doista bit ćeš. Nego ti Allahu robuj i od zahvalnih budi. A ne štuju oni Allaha njemu doličnim štovanjem. A na danu sudnjem zemlja sva u šaci njegovo je. A nebesa smotrana ispod njegove desnice. Slavljen neka je on i visoko iznad onoga što mu oni smatraju ravnim. I u rog će se puhnuti i umrijeće oni koji su na nebesima i koji su na zemlji, osim onih koje Allah htjedne ostaviti. Potom će se u rog drugi put puhnuti i odjednom oni će stajati i čekati. A zemlja će svjetlošću gospodara njezina zasjeti i knjiga će postavljena biti. I vjerovjesnici će se svjedoci dovesti i njima će se po pravdi suditi. Nepravda im se neće nanijeti. I svakoj će se duši dati ono što zaradila je. A on najbolje zna šta ljudi čine. A oni koji nisu vjerovali, u džehennem će u skupinama biti navedeni. Pa kad do njega dođu, vrata njegova će se otvoriti, a čuvari njegovi njima će reći. Zar vam nisu između vas poslanici dolazili? Da vam uče ajete gospodara vašega. Opominju na susret vašeg dana ovoga. Jesu, odgovorit će. Ali se obistinjena riječ kazne za nevjernike. Uđite na vrata džehennema, reći će se. Vječno u njemu ostat ćete. Užasna li boravišta za ohole. A oni koji su se svoga gospodara bojali, u džennet će u skupinama biti navedeni. Pa kad dođu do njega, a vrata njegova već otvorena, njegovi čuvari će im povikati: Selam, mir vama, od grijeha čisti ste, u džennet vječno da boravite, stupite. I oni će reći: Hvala Allahu koji nam je svoje obećanje ispunio i zemlju nam u baštinu dao. I da se u džennetu gdje god hoćemo nastanimo. Nagrade onima koji su se trudili. I vidjet ćeš meleke kako lebde oko prijestolja, slaveći hvalom svoga gospodara. Njima će se po pravdi presuditi. I reći će se: Hvala Allahu, gospodaru svjetova.